Clark i jego dwa nowe single opublikowane chwilę temu. No, 22 listopada to jest ta chwila. Oczywiście dostępne w sieci. Wskazuje bardzo jasno Chris na swoje inspiracje przy tworzeniu tych utworów. I mamy brytyjski rave i techno z Detroit. Wszystko to, co było słychać. Trochę rzeczy starszych, a trochę rzeczy bardzo starszych, kojarzących się w ogóle z początkami takiej popularnej muzyki klubowej. No, już myślę o końcówce XX wieku, jednak nie, aż nie angażuje się, czy też nieco dalej. I kończąc myśl Clarka, napisał właśnie o tym, że strasznie by nie chciał, aby te utwory i w ogóle jego twórczość stanowiła takie tło do naszego życia i w związku z tym proponuję, żeby grać je głośno, a najlepiej, żeby posłuchać ich granych na żywo. Zresztą, szczerze mówiąc, jeżeli tęsknię za powtórzeniem jakiegoś spotkania z artystą elektronicznym, to Clark jest w pierwszej trójce właśnie takich występów, bo on wie, jak to robić i nie oszczędza się siebie, a przy okazji bardzo dużo daje publiczności. Chrisa Clarka zostawiamy jednak ze sobą, bo wchodzimy teraz do takiej przestrzeni znowu remiksów, no i bardziej eleganckiej, czy też mniej nieprzewidywalnej. O tak pewnie ładniej by to zabrzmiało. should be. Give me the ghost that's on the screen. Give me the way, but not the means. Give me it all. Give me something I haven't seen. Give me the red light turning green. Give me the words, but not the page. Give me it all. See you there, I wanna see you someday. As you look back, I'm pulling away. You caught the bus and I caught the train. Szczerze mówiąc, nie myślałam, układając dzisiejszą audycję, o tym, żeby z jakiegoś powodu szczególnie wyróżniać Lindstroma, ale tak to już wyszło, że kiedy te utwory zgodnie z taką pewną zasadą czy prawidłowością, którą stosuję od wielu lat, czyli kilka bardzo nowych, kilka nieco starszych, no i też takie, które z jakiegoś powodu czy kontekstu świetnie uzupełnią te już wybrane. No więc dzisiaj remiksy Lindstroma wpadają jak śliweczki do tego koszyczka. Lindstrom w remiksie Give It All, oczywiście grupy Falls, a oczywiście dla fanów grupy Falls. No ten remiks Give It All oczywiście jest sprzed lat, ale jest też jeden nowiutki. Inny utwór, wzięto na warsztat, inny remikser za niego odpowiada i oto z jakim efektem. loneliness of a long distance runner. Shadow been closest for a while, going further. Loneliness of a long distance runner. Shadow been closest for a while, going further. Loneliness of a long distance runner. Shadow come closer, so I'll go on further. Loneliness of the long distance runner. Shadow come closer, so I'll go on further. Loneliness of the long distance runner. Shadow come closer, so I'll go on further. Loneliness of the long distance runner. Shadow come closer, so I'll go on further. Loneliness of the long. Shadow come closer, so I'll go further. Loneliness of the long distance runner. Shadow come closer, so I'll go further. If I fall down, then I'll know. Keep on running. If I fall down, then I'll know. Keep on running. Rufus di Sol, No mam nadzieję, że podobnie mniej więcej powinno wypowiadać się nazwę tej australijskiej grupy i to właśnie oni zremiksowali Falls, utwór The Runner w tym remiksie jest dostępny. To teraz chciałabym zaproponować w końcu jakiś głos kobiecy. Thank you.

tak oto obok siebie Mark Pritchard, Under the Sun i Defender od Simian Mobile Disco. Została mi jeszcze jedna porcja muzyczna, także połączenie. Połączenie, którego imię i nazwisko to Adam Struk, bo najpierw Nun i utwór, który wymyślił pod tytułem Droga i do którego nagrania zaprosił Adama Struga, a potem Adam Struk w jednym z tych utworów, które pochodzą z tradycji i są tą częścią jego działalności artystycznej, mam na myśli Adama Struga, która właśnie na przywracaniu i wyśpiewywaniu tradycyjnych pieśni polega, bo jest jeszcze druga, która polega na pisaniu własnych utworów, no ale dzisiaj na potrzeby naszego pożegnania utwór Józem dość pracował się pojawi. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny, Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. Piekle na dnie.

Idźcie, ucznie moi, wieczerzą gdzie się obrócić ma, już mnie.